Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, ayuhal mustami'un alkiram, ikiwa leo ni siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka wa 1441 Hijri, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ametuwezesha kuona tena mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukifahamu kwamba kulikuwako na wengi wema waliutamani mwezi huu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaondoa katika mgongo wa ardhi. Lakini mimi na wewe ukabahatika kuiona siku ya kwanza, basi lillahi alhamdu, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya na uzima kuweza kushuhudia kheri ya mwezi kama huu na kuweza kutekeleza ibada ambazo zitatuongezea daraja na kutupandishia daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, mada yetu ya kwanza katika mfululizo wa bayani zetu za kila Ijumaa insha Allah ta'ala, tumeonelea tuzungumzie kuhusiana na ufaradhi wa ibada tukufu ya saumu. Ufaradhi wa ibada ya saumu umethubutu ndani ya Al-Qur'anul Karim, kama vile vile ulivyothubutu ndani ya hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio ina maana kwamba ibada hii ufaradhi wake ni wenye kujulikana katika dini na watu wote. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mumefaradhishiwa kwenu nyinyi kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama ilivyokuwa ni faradhi kwa wale ambao walikuwa kabla yenu nyinyi, la'allakum tattaqun, ili mpate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala mnapotekeleza ibada hii ya saumu. Mahalu shahid, kutiba alaykum as-siyam, tamko la kutiba alaykum as-siyam ni maelezo, lakini katika usul maelezo yakija katika njia ya talab ina maana ni faradhi. Khabarun fi sighati talabi ay sumu. Kwa hivyo maelezo haya kutiba alaykum siyam maana yake tunatakikana tufunge, na maelezo haya vile vile yakaashiriwa katika baadhi ya ayat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumia tamko hili pale alipotofaradhishia masala ya qisas, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الايه vile vile akalitumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika alqital fi sabilillah aljihad fi sabilillah ufaradhi wa jihad, akasema sallallahu akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, katika sura hii hii ya Al-Baqara. Kwa hivyo tamko la kutiba alaykum lina tamkwa kwa kubeba maana ya ufaradhi, lakini pia aya hii inaashiria kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuwalingania watu anawalingania kwa uslubu unaostahiki. Kwa mfano hapa kwa kuwa walengwa wa ibada ya saum ni wale ambao tayari wamekubali Uislamu, hawa wamelinganiwa kwa sifa yao kama Waislamu, kwa sifa yao kama waumini, kwa sababu hawa tayari washaingia na kukubali Uislamu. Maana ya kukubali Uislamu ni maana kwamba akida ya Kiislamu sasa itakuwa ndio msingi wa matendo yao, na ndio msingi wa fikra zao, na ndio msingi wa fahamu zao. Kwa maana hii watakuwa wakiitegemea ile akida yao ya Kiislamu, kwa maana wataifanya kuwa ndio al-qa'idatul fikriya, na vile vile itakuwa ndio fikra msingi ikiwaongoza katika maisha ni mwao, na kutaka maongozo kupitia akida ile, kwa maana wataifanya kuwa ni qiyadatul fikriya. Pamoja na hayo kwamba itakuwa ni fikra vile vile inayofafanua mambo jumla, manake mambo yote yatakuwa yamejengwa katika fikra ile ambayo imekubalika na Waislamu, hapa itakuwa wana maana ya kwamba Waislamu wameifanya akida kuwa ni fikra tukulia. Kwa maana haya ya ayuhalladhina amanu ni tofauti na ya ayuhannas. Inapozungumzwa ya ayuha alladhina amanu, wanazungumziwa watu ambao washakubali ile akida ya la ilaha illallah, na washakubali Uislamu. Na wanapozungumziwa ya ayuha nnasu, ambapo muuminuna ni katika watu, lakini hapa ya ayuha nnasu wanazungumziwa watu wote, kwa sababu asili Uislamu ulitakikana ukubalike na watu wote. Lakini Mwenyezi Mungu katika sunna yake aliumba mwanadamu, lakini akampa na khiari ya khiari kufanya yeye, kwamba yeye sasa aweze kujichagulia yeye mwenyewe baada ya kuongozwa, kwamba huu ni uongofu na huu ni upotofu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa wanadamu khiari ya kuchagua. Kwa hivyo wale wanaochagua haki na uongofu, hawa huwa wamepona, huitwa hawa ni waumini. Na hawa ambao hawajajua haki na hawa na hawaipendi haki, wameijua lakini wakaipotosha haki, hawa ni watu ambao wamepata hasara hapa ulimwenguni, na kesho akhera pia hasara itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hivyo ya ayuha nnas ni khitab ama ni ulinganizi ambao Mwenyezi Mungu hulingania waja wake wote, na yale maudhui yanayozungumziwa ayuha nnas ni maudhui ya watu kukubali Uislamu, na watu wote wana haki ya kulinganiwa Uislamu. Baada ya hapa, ndugu zangu, kwa hivyo hiyo ni dalili tuliyothibitisha ya kwamba saum ni faradhi, kwa kuwa aya inabeba kutiba alaikum siyam, tamko linaloashiria kwamba imefaradhishwa kwenu nyinyi Waislamu hii funga. Lakini Qur'an dalili hii haiko tu katika Qur'an peke yake, bali ikaja katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo pia ni chimbuko la pili la sharia ya Kiislamu. Sharia ya Kiislamu, ndugu zangu, ina machimbuko yake. Chimbuko la kwanza ni Al-Qur'an, la pili ni sunna, na la tatu huwa ni ijma'u sahaba, na la nne huwa ni qiyas. Kwa hivyo ili jambo liwe ni faradhi, ima litapatikana katika Al-Qur'anul Karim kama tulivyoeleza ibada ya saum, na ima yaweza isipatikane katika Al-Qur'anul Karim lakini ikapatikana katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au both lipatikane katika Qur'ani na pia lipatikane katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mojawapo ya ibada ambazo ufaradhi wake imethibiti katika Qur'ani na katika sunna ni ibada ya saumu. Katika sunna ni ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam indama sa'alahu Jibril alaihi salam an al-Islam, ni ile hadithi ambayo Jibril alayhi salam alimuuliza sallallahu alayhi wasallam nini Uislam. Tume sallallahu alayhi wasallam akasema shahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Sallallahu alayhi wasallam akamfafanulia Jibril alayhi salam. Na hapa si kwamba Jibril alikuwa hajui, ilikuwa auliza swali hili ili apate sallallahu alaihi wasallam mbinu ya kutuhabarisha sisi wafuasi wake juu ya Uislamu, kwamba Uislamu kwanza ni kushuhudia kuwa hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Vile vile Uislamu umetupatia swala tano na lazima zisimamishwe kwa Muislamu, wa ita'uz zakat, na kutoa zaka kwa yule mwenye kumiliki mali na kumiliki nasab, wa saumu ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo hapa pia saum ikatajwa na kufungamanishwa katika zile nguzo tano za Uislamu. Nguzo ya tano ni wa hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na kwenda kuiji Maka kwa yule mwenye kuweza kwenda. Ndugu zangu, aya hii na hadithi hii inasisitiza ufahamu na inaweka ufahamu kwamba faradhi hufaradhishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na faradhi lazima ithubutwe katika dalili za kisheria. Cheo cha faradhi, ndugu zangu, ni kwamba hazifai kupuzwa. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Ad-Darqutni asema inna Allaha farada fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tantahiquha wasakata an ashyaa rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Mwenyezi Mungu kwa hakika alifaradhisha faradhi, fala tudhayyi'uha, basi musizipuze na kuziacha faradhi. Kwa maana hii ndugu zangu, cheo cha faradhi ni kwamba ni kitendo ambacho kinapaswa kutekelezwa na wale mukallafuna, wale waliokalifishwa na sharia, kiasi kwamba wanapoacha Waislamu kutekeleza faradhi ile wanapata dhambi. Kwa hivyo faradhi hazifai kupuzwa. Pili, sallallahu alayhi wasallam akasema wahadda hududan, na huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mipaka maalum. Yani hapa ndugu zangu kuna faida kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye anayestahiki na anayepaswa kuwapangia Waislamu lipi wafanye na lipi wasifanye. Leo twaishi katika ulimwengu wa ilmania, pale ambapo wanadamu wamejipa uwezo wa kutoa karar na kuwaamulia wanadamu wenzi wao hili wafanye na hili wasifanye. Jambo hili ni kinyume kabisa na misingi ya kisheria ya Kiislamu. Bal Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wahadda hududan, kwamba Mwenyezi Mungu aliweka mipaka hii, fala ta'taduha, hatufai kuvuka mipaka aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala hakuna mtu wa kutuambia baada ya kutuona kwamba sisi tunafuata mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha mtu akaja kutuambia kwamba mipaka hiyo mnayoifanya nyinyi mmevuka mipaka kwa vipimo vyake, na kutupachika majina kwamba hawa labda ni extremist, fundamentalist, terrorist na majina kama haya. Kwa maana hii ndugu zangu, hadithi hii yabeba uzito wa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee ndiye ana haki ya at-tashri', ana haki ya kutuletea sheria na kuteremshia sheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Mwenyezi Mungu harrama ashyaa fala tantahiquha, na akakataza mambo wala musiyafanye mambo yale, akaharamisha mambo yale musiyathubutu kuyafanya. Wasakata an ashyaa rahmatan lakum, na akanyamazia baadhi ya mambo, ghaira nisyanin, si kwamba amesahau, lakini imekuwa ni rahma kwenu nyinyi. Kwa hivyo fala tabhathu anha, wala musidadisi, musitafiti, kwa sababu asili kule kunyamaziwa vitu hivyo ni halali, ni dalili ya uhalali. Hadithi hii ndugu zangu inabeba maana mazito sana, na ndio maana wanavioni wema walipoiona hadithi hii wakazungumza maneno, wakasema laisa fil ahadith hadithun ajma'u bi infiradihi li usuli ad-din wa furu'ihi min hadha al-hadith, hakuna katika hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi moja pekee ilokusanya misingi na mitagaa ya dini kuliko hadithi hii, inna Allaha farada faraidha fala tudhayyi'uha. Yani hadithi hii wana usuli wanasema imebeba maana msingi ya dini na maana vile vile ya mitagaa ya dini, kwamba dini ina misingi yake na inajulikana, na dini pia ina mitagaa yake kama jambo linalojulikana kwa wana usuli. Point ya kuisisitiza ndugu zangu Waislamu ni kwamba faradhi ni ile inayofaradhishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanavyoni ili kutusaidia ndio wakaweka istilah maalum ya kwamba ni nani anayeleta sharia na ni nini hukumu ya kisharia. Taban tumepata kwamba al-hakim huwa Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye hakim, yeye ndiye anatoa alishia na anatoharamishia. Lakini tunataka kujua pia ni nini hukumu ya kisharia. Ndio maana wanavyoni wakafanya taarif ya hukumu ya kisheria kwamba ni al-khitab au khitabu shari' al-mutaalliq bi af'ali al-ibad, ni maelezo ya Mwenyezi Mungu au maelezo ya yule mwenye sheria ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanayoambatana maelezo hayo na kitendo cha mja ama vitendo vya waja. Wanavyoni wa kiusuli wakatumia tamko la ashari ili watu wasibebe ufahamu wakaja kudhania kwamba labda sheria ni za Mwenyezi Mungu peke yake, ndio wakakwepa kutumia tamko la Allah. Si kwamba hawakiri kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mleta sharia, lakini wakatumia tamko hili technically, wakalitumia tamko la ashari kwa maana kwamba sharia zatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile sharia nyingine alizibalighisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ala faqad utitu mithlahu, nimeletewa vile vile mfano wa Qur'ani, yani mfano wa yani wa Qur'ani ambao anasukusudia sunna. Kwa maana hii wanavyoni wakakwepa kutumia neno la Allah ili watu wasijenge dhana kwamba sisi tutaishi pamoja Qur'ani peke yake basi na kuchukua sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo haliwezekani. Qur'ani lazima iende na sunna, kwa maana kwamba kuna ayati nyingi za hukumu za kisheria ufafanuzi wake umekuja katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, katika zile hukumu za kisheria tano wanavyoni wa kiusuli wakazitaja kama zifuatazo. Kwanza wakasema ni al-fardh. Al-fardh nayo vile vile hujulikana kuwa ni wajibu. Faradhi kama tulivyoeleza ni kitendo ambacho Waislamu wanawajibika kukitekeleza, ima kwa fardhu aini ndakwa ni faradhi ya lazima, yani inampasa kila mtu kama funga, ama inakuwa ni fardhu ain, ni fardhu kifaya, ni faradhi ya kutekelezeana. Ikiwa Waislamu wamefaulu kutekeleza faradhi kama ile, basi wale ambao hawakuitekeleza, yani wale ambao hawakufaulu kuitekeleza, basi hawapati dhambi. Kwa hivyo hiyo ina fardhu kifaya. Na kuna sunna ambayo hii ni hukumu ya pili ya kisheria. Sunna ambayo vile vile hujulikana kuwa ni al-mandub, nafila, na vile vile hujulikana kama mustahab. Wanavyoni wa kifiqhi wameikhtalifiana juu ya je, sunna iitwe mandub, iitwe nafila, ama vipi? Je, maneno haya ni maneno mamoja au ni maneno kila moja lina maana yake? Al-Imamu Shafi'i katika kauli mashhur ilonukuliwa kutoka kwake ni kwamba maneno haya yote yanabeba maana moja. Lakini pamoja na hivyo kuna baadhi ya wanavyuoni ambao wamefanya tafsili zaidi, kama al-Imam Suyuti katika kitabu chake Al-Kawkab As-Sata akasema inapotajwa sunna hapa na mandub na nafila mustahabu, ambao zote hizi ni sunna. Sunna maana yake kitendo ambacho asili sheria inasema kwamba ukikitekeleza kitendo kile unapata thawabu, lakini ukikiacha hupati dhambi. Na wala sunna haiwi faradhi wala faradhi haiwi sunna. Sunna inabakia kuwa ni sunna. Sasa al-Imamu Suyuti katika kueleza maana ya sunna na mandub, nafila, mustahabu, akasema sunna asili ni kile kitendo ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokelewa riwaya kwamba akikifanya kwa mara nyingi. Lakini si kumfanya tu mara nyingi, bali pia akahimiza Waislamu kutekeleza. Sasa Imamu Suyuti anasema kitendo kile tutakiita ni kuwa ni sunna. Pili, ama mandub akasema ni kile kitendo ambacho sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikitekeleza mara moja moja. Mara moja moja. Kama kwa mfano wanataja wanavyoni kama jambo la swala ya duha. Swala ya duha al-Imamu Suyuti anaipigia mfano kuwa ni mandub. Kuwa sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine alikuwa akiswali swala ya duha, kama hadithi ilivyoashiria salatu al-awabina hina tarmadhu al-fisal, swala ya wenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi ni ile ambayo huswaliwa wakati kwamba yule mtoto angamia huja kutafuta kivuli kwa mama yake, maana yake wakati wa jua kali. Hapa ni dalili ya swala ya duha. Sasa hii swala ya duha ni katika mandub. Nafila akasema nafila ni zile ibada ambazo asili mwanzo wake kuzitekeleza huwa ni faradhi, lakini ukatekeleza mara ya pili haujakatazwa. Mfano kuhiji mara ya pili utaambiwa umetekeleza nafila. Au vile vile yale zile sunna ambazo hutekelezwa mukabili wa swala za faradhi, vile vile huitwa nini? Maana ya nafila. Na mustahabun akasema Imam Suyut asema ni lile jambo ambalo sallallahu alaihi wasallam alihimiza watu wake kufanya, lakini yeye hakufanya. Akapiga mfano wa saum ya tasua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la asumanna tasua, nitafunga, lakini hakufunga sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa mwaka uliokuwa unafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka katika mgongo wa ardhi. Kwa maana hii ni mustahabu sisi kufunga siku ya tasua. Kwa hivyo hii ndio taarifu ya sunna. Alhasil, taarifu fupi ya fuqaha katika sunna, wanasema ni jambo ama ni tendo ambalo Muislamu anahimizwa kufanya, wala hafai kulipuza, bali hufanya jambo lile, lakini akiliacha hakemewi yule Muislamu, kwa nini wewe hukufanya? Kwa hivyo ni muhimu kuelewa msimamo wa sunna. Jambo jingine ambalo ni muhimu kulieleza hapa ni haramu. Yani hukumu ya kisheria nyingine ni ya tatu ni haramu. Haramu vile vile hujulikana kuwa ni al-mahdhur. Al-mahdhur ni lile jambo ambalo sheria imelikataza watu wasilifanye, na ukilifanya unapata dhambi. Hiyo ndo maana ya haramu. Kama vile vile kunywa pombe, kula mchana wa Ramadhani ni dhambi katika sheria ya Kiislamu. La nne ni makruh. Makruh ni jambo ambalo kuliacha ni bora zaidi kuliko kulifanya. Ukilifanya hupati dhambi, lakini ukiliacha unapata thawabu. Na jambo la tano ama hukumu ya tano ni mubah. Mubah ni lile jambo ambalo asili kuna khiari baina ya kufanya na kutolifanya. Anayelifanya hapongezwi, wala anaye ambaye hakulifanya hasifiwi. Hili ni jambo ambalo ni mubah, na akilifanya si kwamba amefanya la haramu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Asli aya hii inatoa dalili ya mubah, kwamba vitu vyote asili yake vinabakia kuwa ni halali, ila paka kuje dalili ya kuharamisha kitu kile. Na hapa ndipo wana usul wakafanya istinbath ya kwamba aslul ashyai al-ibaha ma lam yarid dalil ala tahrim. Asili ya vitu madania hapa, asili vinabakia kuwa nini? Ni mubah, mpaka kuje dalili itakayodokeza kwamba kitu kile ni haramu. Hukumu hizi za kisheria, ndugu zangu, faradhi, sunna, haram, makruh na mubah, ni hukumu ambazo si hukumu za kutungwa, ni hukumu ambazo zinahitaji dalili za kisheria. Kwa hivyo sunna, ukisema jambo ni sunna lazima kuwe kuna dalili, na ukisema kwamba jambo ni haramu lazima kuwe kuna dalili, na vile vile ukisema jambo ni makruhu lazima kuwe kuna dalili zinazoashiria kwamba jambo hilo ni makruhu. Baada ya hapa, ndugu zangu Waislamu, hii yaonyeshwa wazi kuwa Waislamu tunafungika sisi katika matendo yetu kujua hukumu ya kisheria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Na hapa na Mola wako mlezi, hakika watu wote tutakuja kuwauliza kwa yale walokuwa wakiyafanya hapa duniani. Hapa aya hii inaonyesha ile asli ya kuwa Muislamu hafai kufanya kitendo ila baada ya kuwa na maarifa juu ya kile kitendo anachokusudia kukifanya. Ndio hapa wanavioni wa kiusul wakaja na kaida inayosema aslul afali atakayud au al-iltizamu bisharia, ni kujifunga na sharia. Asli ya matendo ni kujifunga kwanza na hukumu ya kisharia. Pamoja na haya, ndugu zangu, ni muhimu na tunasisitiza kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha ibada hii ya kufunga, na yeye pekee ndiye ana haki ya kufaradhisha. Haki hii haikupewa mtu yoyote. Kwa hivyo ile reality ya Makuraish ambayo walikuwa wakijihalalishia baadhi ya vitu na kujiharamishia baadhi ya vitu, reality ile iligongana na waqia ya Uislamu, na Uislamu ukaukosoa msimamo ule. Vile vile msimamo huu ambao leo tunauona wa watu kujitungia mabaraza, wakijiita mabaraza ya wawakilishi, mabaraza ya seneti, mabaraza ya Congress, bunge, ambapo hivi ni vikao maalum vilivyojipa mamlaka na kazi ya kutunga kanuni, waqi'ahu ni wenye kugongana na waqi'a ya sharia ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki kushirikishwa katika kazi zake, katika utendakazi wake. Moja katika utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ash-shari'. Kwa hivyo hakuna mwanadamu kujipa vazi la kutunga kanuni. Mwanadamu aliumbwa duniani kujifunga na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuhumu Makuraish wa zama zile akiwaambia, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib, wala musiseme kwa ndimi zenu mkamsingizia Mwenyezi Mungu uongo, hadha halalun wa hadha haramun, mkasema hili ni halal na hili ni haramu, litaftaru ala Allahi alkadhiba, ili mumsingizie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urongo, kwa huko kuhalalisha kwenu na kuharamisha kwenu kwa matamanio yenu ni kumsingizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urongo. Ndugu zangu, innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, hakika wale ambao wanamsingizia Mwenyezi Mungu uongo katu hawatofaulu. Nimalizie ndugu zangu kwamba ibada ya saum ni ibada ya faradhi, na ibada hii katika kutekelezwa kwake ina malipo makubwa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu anasema, kullu amali ibn Adam la, kila amali ya mwanadamu ni yake, illa saum, isipokuwa saum, fa innahu li wa ana ajzi bih, hakika ya hiyo saum Mwenyezi Mungu anasema ni yake yeye, wa ana ajzi bihi, na yeye pekee ndiyo anailipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lisaimi farhatani, huyu mwenye kufunga ana furaha mbili. Farhatun inda fitri, furaha ya kwanza ni pale anapofuturu, anafurahi, kiu kimempamba sawa sawa, lakini anapokunywa maji, lile tama la maji wakati mwadhini, anapoadhini wakati maghrib na kusema ile dua dhahaba dhama wabtalat al-uruq wa thabata al-adr insha Allah, muislamu tumeona na furaha kwa sababu ya kufuturu. Lakini hakuna furaha nyingine kubwa zaidi kuliko ile furaha ya kwenda kukutana na Mola wake, kuona malipo ya somo yake. Mwenyezi Mungu akasema, na farha ambayo wa ukhra inda liqa'i rabbih, na furaha nyingine ni pale atapokutana na Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii inabeba maana mazito, inabeba maana kwamba saum ni amal kama vile swala, lakini imetofautishwa saum na ibada nyinginezo. Ibada nyinginezo Mwenyezi Mungu baadhi ya ibada amezionyesha ujira wake hapa hapa. Alhasanatu bi asr amthaliha, jema moja lina thawabu kumi, lakini saum Mwenyezi Mungu akaifunga ni mahsur, thawabu zake ni mahsur inda rabb. Yeye ndiye anajua idadi ya saum na anajua vipi atamlipa mja wake. Na ibada sampuli hii ndugu zangu ina maana, ina utukufu, na hii ndo maana saum imewekwa daraja maalum kuliko ibada nyinginezo. Hii ni tashrif na kuonyeshwa mazia ile daraja na sifa maalum ya ibada ya saum, iwe ni kishajiisho kwa sisi Waislamu kuitekeleza ibada hii ya saum, ibada hii ambayo Mwenyezi Mungu amesema anailipa malipo ambayo sisi hatuyajui. Ni kama vile ibada ya sabr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, katika sura az-zumar aya 10. Hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye awalipa wenye kusubiri ujira wao, thawabu zao, bighairi hisab, ni ay Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Kwa haya ndugu zangu, baada ya kuona ufaradhi wa saum, hakuna budi sisi Waislamu kuitekeleza ibada hii ya saum na kuwazoezesha wale watoto ambao tunao majumbani, labda wamefika umri wa miaka 7, tunaanza kuwazoezesha kuitekeleza ibada hii. Si kuwakalifisha kwamba lazima wafunge, lakini kuwazoezesha kufunga, kwa sababu katika mafunzo ya Uislamu ni muhimu kuwapa watoto mafunzo na kuwatrain katika kujifunga na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu atakabali siyam zetu na qiyam zetu insha Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara.